для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Крык, сумятня, прыціхлі ўраз, усе ўказанні аддадзены, у зале поўнае маўчанне запанавала зноў, і позіркамі госці шукаюць між сваіх славутасць ягамосця грачэху дзеда войскага, які на славу ўзначаліць заўтра іх мядзведжую аблаву. І тут пан войскі порстенька з'явіўся ў зале і булаву пачэсную яму аддалі. Стары нібы чакаў таго, ён быў спакойны, аказаны давер прыняў, бо быў дастойны, паставу ўзяў ва фронт, палэпаў па кунтушы, гадзіннік свой шукаў падобны да ігрушы, і, стукнуўшы рукою стол, сказаў заўзята панове: «Заўтра не пазней паловы пятай», сказаў, і да аб'ешчыка застолля рушыў, маўляў, я з ім, бывалым паляўнічым, мушу абмеркаваць усе дэталі палявання. Нібы военачальнікі, якім уранні бой выпадзе, над картай не заснуўшы гнуцца, пакуль салдаты выспяцца і усе прачнуцца, так і яны ўдваіх пакутнікамі сёння прабавіць гэту ноч трывожную ў бяссонні. Які там быў абед! Стаеннікаў кавалі, лілі гранкулькі, шроты, стрэльбы правяралі, вячэрылі не ўсе, той сёй жаваў па скварцы, куцысты з сакалістамі ў заядлай сварцы не грызліся, асэсар з рэгентам у лесе шукалі зліткі волава ў старым жалезі на звалцы, зборы ўсіх нашчэнт замардавалі, і госці з вечара дзе-небудзь лёгшы спалі. Кніга чацвёртая. Хады дыпламатычныя і паляўнічыя. Змест. Здань у папільётках будзіць Тадэвуша. Позна заўважаная памылка. Карчма, эмісар, умелае ўжыванне табакеркі дае належны кірунак спрэчкам, лес-матачнік, мядзведь, Тадэвуш і граф у небяспецы, тры стрэлы, спрэчка са галасоўкі з ангушоўкай вырашаецца на карысць гарэшкаўскай аднастволкі, бігас, расказ войскага пра паядынак давейкі з дамейкам, перапынены ўзгонам зайца, заканчэнне расказу пра давейку і дамейку. Равеснікі дынастыі князёў літоўскіх у Белавежы, у Свіцязянскіх, Кушалёўскіх лясах і цёмных пушчах дрэвы старажылы. Вы чарамі красы калісь прываражылі пад шаты крон сваіх трывалай надоўга дзяржаўнага Вітэнаса, вялікага Міндоўга. Калісьці Гедымін, палюючы ў панарах, адпачываў на шкуры пры агні на нарах і гладзіў поўсць мядзведжую, закалыханы шумным напевам дрэў ды рэздзейкі сказам думным. Ён цешыўся з аднолькавым замілаваннем і ззяннем вот ракі Віллі і буркатаннем крыніц Вілейкі, як двайнятак у калысцы. А там, дзе сёння Вільня, сведчаць летапісцы, яму прысніўся воўк жалезны апаўночы. Князь зразумеў тады, што сон быў знак прарочы, і горад заснаваў, паклаўшы першы недзе свой камень закладны. З тых пор паміж мядзведзяў, зуброў і вепрукоў, як рымская ваўчыца, і Вільняў нетры пушч. З яе саскоў карміцца, і Кейстуту з Альгердам выпала і слаўным нашчадкам, воінам, князям у бітвах спраўным, з прышэльцаў воінствам, ды не ў меншай меры ў аблавах на зуброў ці на другога звера. Так нам, нашчадкам іхнім, сном таго шчасліўца, нібы згарыў казальным пальцам праз арліўца, быў лёс айчыны вызначан беспамылкова. Жалеза і лясы, Літва, твая ахова. О пушчы, у гушчарніках ялін і клёнаў, ці раз на ловах быў апошні з егелонаў, апошні, хто насіў Вітольдаву карону, як вы на кронах свой вянец вечназялёны. Праз сэрца корань ваш прайшоў, дубы айчыны, і калі б зноў пашчасціла вярнуцца, то прычына была б абняць усіх вас, сэрцам прыгарнуцца, як да старых сяброў, каб даў жа Бог вярнуцца. Да ці знайду я вас жывымі ў тое свята? Як маецца дуб баўбліс, волат дуплаваты, у чэрве якога можна быў пячэры 12 чалавек усаджваць на вячэру. Ці зелянее гаймін доўга велізарны за навагрудскім замкам пры касцёле фарным, і ліпа матух на прыдоме галавінскіх, што на сядзібе панскай земляў украінскіх так разраслася ў шыркі пад яе сукамі, магло 100 чараўніц красунь з іх дзецюкамі у танку над рэчкай рощу выгуляцца ў волю, як ім здаровіцца. А можа мне ніколі больш не сустрэць вас, помнікі прыроды роднай, бо год за годам вас купец рукою шкоднай бязлітасна сячэ сякерай царскай вострай. Не пець там больш у вас ні сойцы шылахвостай, ні салаўям вясной, ні песнярам вячыста, якім ваш цень быў, як струмень натхнення чысты. Хай ліпа ў чарналессі скажа, колькі яну зялёным шумам памагла, хай дуб з паляны ля канева прызнаецца, якія оды пра вольніцу казацкую, бунты, паходы ён спеваку казаччыны дуэтам звязам там праспяваў. А колькі ж я вам абавязан за ўсё і ўсім далёкай бацькаўшчыны дрэвы. Бывала я стралец благі ў час залевы, прабажую, пушчу здабычу з-за паспеху, і каб пазбегчы жартаўлівых кпінаў смеху, паплечнікаў за вашымі ж сябры сукамі схаваюся, збягаю нетру з буякамі, знайду там купіну, прысяду, скрозь імшыцца, сівая і на куп'і ягада п'яніца, блакітна шызая, пагнецена нагамі, а россыпам брусніцы з белымі бакамі, як нізкі пацерак. Шуміце вы, а глянеш вакол зялёны шчыт лістоты і калянец ядлоўцу, злагада ва ўсім лясным абшары той цішы час, калі насоўваюцца хмары, і вось-вось дождж ліне, віхор прадвеснік грому здымаецца ў гары ў скляпенні нерухомым, і раптам скалыхнуцца шумам верхавіны, і пойдзе гул і трэск да голай лугавіны узвіў стыхій. І мне, стуліўшыся пад вамі, тады здавалася, што ўверсе ўверх нагамі перавярнуўся свет, і скора, вельмі скора, на голаў нам абрынецца ў шаленстве мора. На долі буралом, Вонь выворотень дуба карэнню узняў уверх старчма, як бёрны зруба разбуранага разам з дахам землятрусам. За ім, як паламаныя бязмерным грузам, калоны распласталіся, калоды соснаў яшчэ ў няжухлых лапках. Глянеш, млосна, і ўсюды травы ў пояс, гэта пушчы нетры. Не то што чалавек, а нават подых ветру не пранікае ў неруш. Тут гаспадарамі ваўкі, дзікі, мядзведзі, тымі ўладарамі пушчанскай ваўкаўні, як засцярога госцю пакінуты чыесь абгрызеныя косці. Там часам вымкнуцца між грабаў на імгненні, як вілы два рагі пужлівага аленя, і ўраз схаваюцца палоскай залатою. Мільгнуўся чуткі звер машчалінай густою, зноў ціха ў засені. Дзесь дзяцел на асіне стук-стук-стук-стук і знік, пераляцеў к яліне, перабірае дзюбай ствол і толькі гукам і выдае сябе. Так бабка ў хаце ўнука знаходзіць, жэўчык у куток зашыўся і стукае, даў знак, што не згубіўся. А вунь вавёрка ўселася на задніх лапках, грызе арэх, а пульхным хвосцікам, як шапкай, прыкрыла тулава да мордачкі старанна, як пер'ем свой кіраз гвардзейскія уланы. Хоць і затулена, а позіркам віжуе ва ўсе бакі і ўніз, і хай сабе пачуе, шурхнула злёгку штось, лясную балерынку пад скокамі ўсіх па, з галінкі на галінку спрыт перакіне ў момант у дупло засаду, як дух лясную німфу кволую дрыяду. Зноў ціха. Ствол рабінкі ля каліны хтось скалануў, хістаюцца галіны з падвескам гронак і лясной дзялянкай, ідзе красуня з поўнай берасцянкай арэхаў вылазаных і брусніцы. А следам падышоў да маладзіцы дзяцюк, смакуе ягады, спакусны, румяныя, які ў красуні вусны. Прыцмокнуўшы гне куст і рвуць арэхі. Здалёку дакаціліся сабачы брэх і туга рашка у лесе палявання умлела. Рукі в обмацкам шуканне закончыла ў галлі і шуганулі ляшчыны ўверх, яна і ён зірнулі ў той бок, аж сэрца тахкае іныя бягуць наўцёкі, як багі лясныя. У сапліцове рух тварыўся зрання, але ні з псярні брэх, ні коні ржанне, ні колаў скрып, ні нават гранне рога склікання калаўцоў, нішто з бярлогу не падняло яго. Сурком у норцы Тадэвуш спаў, апрануты ў каморцы, ніводзін з панічоў хлапца ў дварышчы і не шукаў, бо кожны з лес з гарышча насінавалі і на зборы дунуў, а пра таварыша і не падумаў. Сніў сон, а сонца ў вочкі аканіцаў падобныя на сэрцы, шаляніцай пракралася і з ласкай, без апёку, яму свяціла ярка проста ў вока, ён адчуваў цяпло, але дрымоты не перамог, і не было ахвоты ўставаць. Ды раптам стук, як госцю дзверы, расплюшчыў вочы, верыў і не верыў, што сон прайшоў. Як мала давялося паспаць пасля таго, што адбылося. І ён з успамінамі не расставаўся, і то ўздыхаў, то сам сабе усміхаўся. Угледзеўся ў акно, а там праз створкі сардэчнікаў зіхоткі, як зоркі, блішчаць два вокі, прамяністасць сіні. Здаецца, здзіўлены, у іх глыбіні гуляюць чорцікі, так і бывае, калі святла хто ў цемру пазірае. Далонька, як шчыток панад брывамі, а пальцамі ашчадненька укрывае ад промняў вочы, пальцы, як рубіны, аж свецяцца наскрозь і бальзамінам палаюць вусны, зубкі роўным радам бялеюць нібы жэмчуг. Ён паглядам схапіў усё, баіцца сонца дужа, а расцвіла пад ім быў ранні ружа. Шчэ лежачы, рука пад галавою, ён паглядаў на сэрцы і ў спакоі гадаў, адкуль прыйшла пад аканіцы яна, загадкавая чараўніца. Аж уздыхнуў, знайшоўшы падабенства яе ўсіх рыс да тых, што мы з маленства не забываем, рысак мілых твараў, жаданых ідэалаў нашых мараў. Зірнуў яшчэ раз і выразна ўбачыў усё аблічча, Божа, не іначай, як тая, што з чубком была нагодка, і кудзеркі ж у белых папільётках аж адліваюць золатам пад сонцам, як німб анёла на святой іконцы. Ён зварухнуўся, і яе не стала. Чакаў якісьці момант, як растала, і не чутно. Ды вось яшчэ праява, хтось будзе уставаць, пара, блава. Ён да акна, саскочыўшы з пасцелі, штурхнуў у раму так, што заскрыпелі завесы, бразнуліся аканіцы аб сцены. Гэта ж трэба так пазніцца. Пабег на двор і ўсё шукаў вачыма, была ж, і як растала там дзяўчына, і след прастыў, але слядоў не бачна. Расы няма ўжо, толькі хмель ледзь значна яшчэ калышацца каля паркана. Напэўна, бегучы павоі, панна рукой кранула ці плячом, а можа і вецер разгадаў. У падарожжа прастора вабіла, а ён не рвецца, узлокціўся на жэрдку і, здаецца, штось вырашае, пальцам указальным сцяў вусны, каб ні словам трывіяльным не замуціць пачуццяў чыстых сэрца. Зачаю лоб, пастукаў, як у дзверцы, замкнутыя знутры, і ўжо з зубамі сцяў палец да крыві, павёў губамі і на ўвесь голас вымавіў: «Не згрэба! Табе затое ўсё вось так і трэба!» А на дварэ, дзе скрозь было ад коней збойна, і вэрхал, шум стаяў, цяпер ужо спакойна. Лаўцы адчалілі, і ён закончыў зборы за нейкі міг, прыслухаўся і чуў з-пад бору даносіць ветрам водгаласы палявання, брэх ганчакоў і выкрыкі ражкоў і гранні, і голас сціжмы люду з вёсак аднастайны. Стаеннік асядланы конюхам у стайні даўно чакаў Тадэвуша, і той, схапіўшы двухстволку сходу, нават твару не памыўшы, памчаўся нашча да капліцы каля бору, дзе правіцца імша і панства ў поўным зборы. На ўзбор'і дзве карчмы глядзяць, як ведзьмы акенцамі адна ў адну, і ледзьве у залапкі не шчэпяцца. Сапліцу належыць тая, што супроць капліцы, старая замка ўласнасць, там пратасу ўся ўлада дадзена, а тут гервазу. Сапліцава карчма была навейшай за тую замкавую, цікавейшай па планіроўцы ўсё ж была старая. Чорт чорта, кажуць, па сабе стварае. Яе, напэўна, ў тырыйскім стылі тут збудавалі цеслі, бёрны дыляй абшаляваны. Гэты ўзор яўрэі разнеслі ад Севільі да Пірэя, а нашы аднаверцы спашаноўлі ўжо запазычылі той стыль будоўлі. З фасаду, як каўчэг, а з тылу дом стадола, падобны на прытвор царквы або касцёла, той ноеў карабель з гармідарам і крыкам, і свойскай жывёлы мэканнем і рыкам. Чаго не ўбачыш там? Валы, каровы, козы, конь хрумстаў пад паветцы сена з воза, на седалах чубаткі побач з галубамі, у сенях бараны ўдваіх таўкуцца лбамі, а мух і прусакоў раі на ўсім і ўсюды. Ёсць нават парачка вужоў, яны пракуды ў вясковых хатах плодзяцца па ўсіх паветах. Такой была карчма мясцовы храм асветы. Падобны храм узведзен быў пры Саламоне з ліванскіх кедраў, у нагор'і на Сіёне, часлялі, канечне, там рабы Хірама, а іудзеі сталі ўласнікамі храма. Амаль што копія з той самай пабудовы была занесена да нас і ў час наш новы. Сыны Ізраіля ў Літве, як прававерцы, будуюць іх па тым праекце і па мерцы, па тым жа тыпу крыюць сцены зрубаў, ганкі, на корчмах, хедрах страха заўсёды з дранкі і крыецца трысцём па рэках назбіраным. Старым яўрэйскім картузом нашчэнт падраным глядзелася яна, прагніўшая палаты сваім каньком з саломы кулявой кудлатым. З-пад шчыта бэлькі дзве, не знаўшая фуганка, апроч хіба што з клюда на калоны ганкаў спіраюцца, бо груз страхі крокваў цісне. Калоны пакрывіліся, а зверху вісне якась дошка, гэты ганак і ў карнізе, у падмуроўцы да пахілай вежы ў пізе падобны крывабокасцю, а форм элады ні ў гэтым брусі ўшчэнт з буцвелай каланады і ні ў аздобах не знайсці, бо капітэлі ніхто не думаў майстраваць у тым гатэлі. Панад калонамі скляпення крокваў, латаў пад готыку, ды готыкі тут кот наплакаў, зато і аздабленне сцен здаецца цудам. Узор разбярства не разцом, а тым жа з клюдам. Крывулькі нейкія ў апушынах на даху, як пакрыўляныя шандалы. Мабыць, з маху цяп-ляп іх выкруціў свярдзёлкам нейкі гіцаль. Канцы апушын завершае круглы цыцаль, як той, які нясе яўрэю сінагогу і на лабяк чапляе, молячыся Богу. Ну, словам, кропля ў кропельку карчма крывая, стары Абрам, што моліцаю такт ківае бародкую. Вось так, прынамсі, свежым вокам яе ўспрымаеш, бачачы той храм здалёку. Знутры ўсе корчмы дзеляцца, як сінагогі, на дзве паловы, дзве ўжытковыя бярлогі, адна на доўгія і вузкія пакоі, прызначаныя для гасцей і на пастоі, другая зборная, дзе вечна шум, размовы. Ля кожнай сцяны стаіць там стол дубовы, вакол сталоў нібы пры бацьку кругам дзеткі, перамяшчэнцы, зэдлікі і табурэткі. На мэблі той сядзеў цяпер за панібрата і шляхціц, і халоп з халопкай, сын і тата, і толькі аканом асобна ўсеўся ў зале. Імшу набожна ўсе ў капліцы адстаялі, а там, пакуль ізноў за лямачку казарку, да янкелі ўваліліся ў карчму на чарку, а чарка перад кожным госцем стала ціха, і тут жа завіхалася і карчмарыха, ахвотна наліваючы сівуху з пляшкі. Сам янкель з важнасцю мясцовага дзяляшкі праходжваўся, руку заклаўшы пад папружку, на ўмеру ціснутым адгадаваным брушку, паглядваў на сталы, на ім зіпун папяты, аж трашчыць па швах, на плечуках напяты, заплічкі галуны срабрыстыя для ўкрасы, сядзелец у карчме і распарадчык касы, ён абавязак свой за свою дасканала. Хай дзе ў застоллі сварка ці буза ўзнікала, мірыў, вітаў прыхожых, лістам расцілаўся, а сам не слугаваў, адно распараджаўся. Стары яўрэй даўно ва ўсім павеце знаны сваёй пачцівасцю, сумленнем без заганы, усім быў да душы. Ні скарг, ні наракання не паступала ў двор, і ў вёсках меркаванне было, як і ў паноў, карчмар – душа святая, не ашукае, дасць, што трэба, распытае пра дом, не спойвае. Затое ж быў аматар сямейных урачыстасцей і завадатар хрысцін, вяселляў у сваёй карчме святліцы, і што нядзелі сёл, каб там павесяліцца, валіла плоймай моладзь, у танку кружыла, цымбалы ўсхліпвалі, і ў тон дуда тужыла. А да таго ж і сам ён быў таленавіты музыка-цымбаліст. Цымбалы знакаміты народны інструмент, і з ім ён у падпашшы нямала пахадзіў з маленства па падляшшы і па Літве. Ён цешыў песнямі і граннем шляхецтва па дварах, паненак на выданні, дваровы люд і моладзь вёсак на вячорках. Ён песень безліч знаў, а ў мовах і гаворках феномен быў ды ўсё. По-польску без акценту спяваў і гаварыў у якасці прэзента з-пад Галіч, з Памор'я, а часцей з Варшавы. Абходзячы рагаткі мытніцы заставы, прыносіў Літву і краму, і матывы найноўшых песень. Кажуць, гэта проста дзіва, калі ўсё так, што ён, блукаючы па свеце, дзесь падкапіў і першы ў сваім павеце сыграў, а мой спеў прылюдзіў голас дома матыў, які цяпер ва ўсіх краях вядомы. Тым часам і ў аўзоні, і ў лугах зялёных не кожны італьянец чуў у легіёнах марш, марш дамоў Дамброўскі, гімн дзяржавы. А ён пачуў, прыняў, збярог і да Варшавы данёс. Да аднаго ж бы гэтага ставала, каб апраўдаць яго багацце, капіталы ў воду ў кагнітах крытычных, як пахвальных. У сталасці сваёй ён майстра спраў цымбальных, свой даўні інструмент павесіўшы на сценку, не дбаў аб водрубе зямлі сабе ў засценку, а сеў і стаў карчмарыць блізка ад мястэчка. Кагалі звіў таксама утульнае гняздзечка, быў там падрабінам яўрэйскай абшчыны, дзялок дарацца кожнаму. Ён быў мужчына ў вялікім попыце і знаўца гандлю збожжам і лесам на віцінах, што дзе трэба зможа зрабіць за ўсё гэта ў ліцвінаў і гулякаў, меў славу добрага сумленнага паляка. Узяўшы дзве названыя карчмы ў арэнду за неблагую ўласнікам абодум рэнту, ён прыпыніў тым самым сваркі і сутычкі паміж сапернікамі, нават без кантычкі. Пратас ды гарэшкаўскі слуга Рубака, не падружыўшыся, жылі як кот з сабакам, але без панажоўшчыны. Даўгаязыкі Пратас прыціх, а сам Рубака, зух вялікі, сцізорык свой прыхоўваў. Ворагаў мірыла не столькі сіла Янкеля, як грошай сіла. Рубакі не было ў карчме, ён гэтым разам адбыў на паляванне ў пушчу з графам разам. На покуці па чэсным месцы, дзе гарвазы, заходзячы ў карчму, сядаў пад багамазы, чакаў, пакуль карчмарка штоф не ахвяруе, цяпер утульна ўсеўся ксёндз, бо карчмару ён імпанаваў і хваткаю сваёй і сілай. Той з воклічам ксёндз Робак і з усмешкай мілай падсоўваў чарачку і слугаваў з душою. Казалі, Янкель з ім ксяндзом ще за мяжою былі знаёмыя. Сюды ж свае візіты святар ніколі не адважваўся адкрыта рабіць удзень, усё ўначы. Пасядуць побач і шэпчуцца, аб чым ён там, католік пробаш, з яўрэем радзіўся, аб цэнах кантрабанды, хто ж веры дасць, але ж і не гулялі ў фанты. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.